فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fan yi jall ñu ngi doon waxtaane xare badr te jamono bu ne damay wax ni tarikh te mooy histoire du rek ay netali yu ñuy netali nit ñi dégg ko mu neex ci seeni xol ñu daal di tasaaroo mu jeex waaye histoire dafa am lu ko tax a jóg dafa am lu tax histoire a jóg li ko tax a jóg mooy li alquran saxal te mooy li ñuy wax ibra mooy am loo ci xalaate am loo ci jële am loo ci jànge kon danañ jànge ci xare badar bi ñu doon nettali ay mbir la ci jëkk ci luñ ci war a jànge mooy ñu xam ni nit ak niteem du mat sëkk du mat mukk te du am ab te du dafa am ab cër ci dundug ruux ndax xam ngeen ni yàgg noo leeral ni nit dafa am élément yu ko composé muy ñetti mbir ci liñ xam muy aw yaram akum xel akuk ruux te ni aw yaram soxlaa lekk ak naan ak nelaw ak espoor ngir dund noonu la am xel soxlaa xam-xam ngir dund waaye noonu it la ak ruux soxlaa ak jaamu yàlla ngir dund lu ci ab dundam manki dees na ko gis ni nga xamee ne bu nit ki lekkut ab diir mbaa mu ñàkk naan mbaa mu ñàkk ay nelaw dana am ak manquité gum ko andil ci aw yaramam noonu la am xel di manqué ci ñàkk gu mu ñàkk gëstu xam-xam noonu la ak ruu di ñàkke di manqué ci bu dundal ci bu dundul ci ak jaamu yàlla ñu xamee ci ni kon dunduk ruu mooy li ëpp solo dañ ko déggee ci xarit badar boobu ndax dundal ak ruu moo mën a puus ay nit ñu toll ci ñetti téeméeri nit ñu ñemee jaamaarloo ak ñu mat junni nit di xeex ak ñoom te bañ demee ba pënd ba wuri lay tooy ci junni nit ñi la bàyyi ko loolu dundub ruu maanaam dooley ruu la waaye du dooley zahir ju ñuy gis kon dundub ruu googu mooy li mënta ñàkk ci nit ki bàyyi ko xel bu baax xam ni bu ruu gi amee doole mën nañoo gis lu am doole ci kaw mu not ko waaye lam ko note fekk du zahir waaye mbirum baatin loolu lu mata bàyyi xel danañ dégg ci xare bi ba tey pas-pas ci diine bu dëggoo ci xolu nit ki fa mën a àggale nit pas-pasu diine bu dëggoo ci xolu nit ki fa mën a yóbbu nit danañ ko dégg ci xare boobu yi gis nañ it ci xare bi danañ ci jàngate ni pasteef dafa am lu muy tekki lu bokkutegug ñàkk pasteef ndax pasteef mooy dem ba dindi aade ci nit ki yëg-yëg bi nit daan yëg ci wàllug aada bu demee ba pas-pas fees xolam yëg-yëg boobu mu daan yëg ci aada dootu ko yëgati ndax xare badar gis nañ ni ay doom ak seeni bàyyi jaamaarloo nañ bàyyi rey na ci doom doom rey ci bàyyi te loolu kon pas-pas bu fees xolu nit képp moo mën a génnee yëg-yëg bi nit daan yëg yëg ci wàllug aada ci diggante nit ak doomam diggante nit ak bàyyam gis nañ ca ñaar ñu bokk mbokk gu jege kenn ka lay morom ja te dara wutale wu len lu wessu pass pass ki wër ci lim fas kay wër ci lam fas bu boba mbokk deret gi gi ñeuk jot di daldi nit lu amati ben jari ibnu ishaq netlina jele ci ibnu abbas mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon sahaba yi ni len man de xamna ne bani hashim amna ci ño xamni dañ leena forcer ci genn waye amuñu aajo yi xex ak ñun kon ku ci dajje kenn ci ñoñu bum ko ray dal dina ku ci dajje ak abul buhtri ibnu hisham bum ko ray ku ci dajje ak al abbas ابن عبد المطلب بومكوراي ناخ ньоньо دنج لينا فورسي ني ген واي بغو نيو كو ني واخ ابو حذيفه ابن عتبه دال دي واخني نون ني راي سوني مبوك دي راي سوني دومي باي ديف باي عباس ديف باي ابو البحتري دال ني موك من عباس سوما داجيك موم دانا كو راي bi yonante bi degge kaddu gogi mu wax mu andil ko fir fir ci xolam mu wax Omar ibn Khattab niko ndax dañuy ray bayu taxu yonante bi bayu taxu yonante bi Allah bi dañ koy ray dag dag aw lotam ci jasi bi mu waxe lolou kaddu gogu tousse Omar ibn Khattab mu daldi ni yonante bi diw mi wax lolou amna fekk la bayil ma ray ko mo melni li ñu daan tuddé ak ndanu katé Omar ibn Khattab moko defon ci sahaba yi té moy lepp lu touché yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy jaral jog dag bop ko nim baax woné def mu yonte bi koku amna fekk la bayil ma ray ko lolou daal di wax mom Omar ibn Khattab waye baat bobu Abu Hussein fa waxon daana ko rëcc lool di wax ni baat boobe ma waxoon de bam naqare noonu yonente bi fa ma tollu maa ngi ci tiit te jàpp naa ne dara mënuma koo faral Bakar ba ma ci jële dara mënu koo far lu weesu ma dee ci xare mooy ashahada laa yaakaar ni ma mën a far Bakar boobe abul buhtari li taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bu ko kenn rey mooy ba ñu nekk makka gis nañ ni moom ku fegu woon la ci mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte ñëwutoon dugg si it bokkutoon ci ña fesal seenu xeex ko dawul lor yonente bi ci wax dawu ko lor ci jëf dawuñ gis daal dara lu naqari yonente bi luy bàyyikoo ci abul buhtari moom abul buhtari mi ngi bokk ci ñi firi woon accord yooyu ñu signante woon ñoom waa quraysh ci ne nañ fi bàyyi bani hashim buñ dendanteente ak ñoom buñ jaayanteente ak ñoom bu kenn dencati ci ñoom soxna te kuñ ñaan sa doom na nga bañ këyit woowee ñu bindoon ba signante ko dugal ko ci biir kaaba ga abul buhtari moom bokk na ci ña taxaw ngir firi loolu سكنوا قلوبنا جنة دون إياه